sangana yo mobali nanga sangana olo baki opoya kangai sangana na salaki sakozela poya kopenganga poto bima na yo bayoka kalela na ndenge bamona pesa ngai foto na maloba mangai mpango oyebisa bato mwasi oyo tapale Thank you.